tilfældighed, når individuel og politisk frihed i form af frihedsrettigheder og demokrati trives bedst i kristne lande. Rent faktisk er kristendommen frihedens forudsætning. Det mener i hvert fald Katrine Winkelholm, der er dagens gæst i Djævelens Advokat. Katrine Winkelholm er teolog, medlem af Tidehverv, flittig skribent i danske medier og medstifter af Trykkefrihedsselskabet. Katrine Winkelholm, tak fordi du vil komme her i dag. Tak skal du have. Hvorfor er det, du mener, at kristendommen er forudsætningen for det liberale demokrati med dets frihedsrettigheder? Jeg ved heller ikke, om jeg vil sige, at det er forudsætning. Det er ikke sådan, at kristendommen er en politisk religion, altså at der i kristendommen ligger en pakke liberal teologi, sådan, eller liberal demokrati. Det gør det ikke. Men kristendommen, særligt ved kristendommen, hvis man laver en religionssammenligning, det er, at kristendommen i sig selv virker sekulariserende. Og på den måde åbner verden for mange ting, men også for, at du kan få et liberalt demokrati. Kristendom afviser direkte et teokrati. Det er det specielle for kristendom, og det gør, at den passer som hånd i handske. Der er intet problem. Kristendommen er virkelig, demokratifæg. Altså, den har intet problem med demokrati, tværtimod. Men det er ikke sådan, at kristendom nødvendigvis må føre til demokrati, hvis det er det samme som at sige, at kristendom har et politisk program. Og det har det ikke. Det er blandt andet opgøret med lovreligion i modsætning til islam og ortodox jødedom, for eksempel. Ja, det er klart. Altså, og det opgør er jo det, som man kan læse i evangelierne i Nye Testamentet, altså Jesus gør, og især hos Paulus, som udfolder det opgør, som Jesus har med farisæerne. I den allerførste kirke er der jo et opgør, hvordan skal vi forstå Moseloven? Er den forpligtende for kristne eller ej? Og så siger Paulus, nej, det er den ikke, fordi Jesus døde for at ophæve loven, han tog loven på sig og døde for vores skyld, og derfor er vi fri for loven. Og det vil så sige, at Paulus siger noget, som jo egentlig er meget, meget radikalt, nemlig at alt er tilladt, men ikke alt er gavnligt. Og det betyder, at hvis man ser på kirkehistorien, på vesteuropæisk historie, så kan man se på et område, som jeg ved meget noget om, nemlig ægteskabsområdet, at i oldkirken, der opgiver man at følge gammeltestamentlige regler for. Vi har en hel masse regler om ægteskab og skilsmisse. Det opgiver man, fordi man har jo lært af Paulus, at det skal man ikke. Og så går man ind i Romerriget og siger, at de har en udmærket lovgivning, den kan vi godt bruge, så længe den ikke direkte strider mod kristendommen. Og det er et eksempel på, at det vil islam aldrig kunne gøre. Og jødedommen har også meget vanskeligt ved det, men det kan ikke kristendommen. Og derfor så får vi den her symbiose mellem Romerriget og kristendom, som bliver til den vestlige kultur. Hvad med sådan noget som lighed, tanken om den formelle lighed i hvert fald, som er vigtig for det vestlige demokrati? Kan vi også pege den tilbage til kristendommen? Ja, indirekte kan man måske godt. Altså, for man kan sige, det som kristendommen siger, er, at der er lighed for Gud. Ja. Er det jo ikke? Og det er det, der bliver misforstået i kommunismen. Man kan sige, at kommunismen henter den kristne idé eller tanke om, at vi er lige for Gud, og gør det til en politisk idé. Altså, kommunismen er måske en sekulariseret kristendom, det kan man godt sige. Ja. Og du også har gudsriget som en jordisk utopi og alt det der. Men der er det i det, at kristendom på den ene side siger, at Gud er ikke i verden. Gud er uden for verden. Og det betyder, at der ikke er nogen, der ikke. Altså, det er jo også religionshistorisk set noget nyt, eller i hvert fald anderledes end også naturreligioner, ikke? Altså, vi må ikke være bange for at gå ind i røre ved det træ. Der er ikke noget med, at der sidder en eller anden. Det er ikke en hellig ånd der. Altså, det bliver afsakraliseret verden. Og samtidig så hører kristendommens påstand jo, at Gud kommer ind i den her verden. Og vil at mærke, at han bliver født som et menneske og et meget ringeagtet menneske. Og dermed siger man jo også, at selv det mest ringeagtede menneske er lige med Gud, fordi Gud var selv et ringeagtet menneske. Så der kommer der kan du sige, der er en lighed. Altså, at der er, du er ikke bedre stillet, end hierarkierne bliver brudt sammen. Altså, de jordiske hierarkier bliver brudt sammen, men vel at mærke over for Gud. Og det er jo det, kristne socialister har misforstået. Det er min mening, at du er ikke tættere på Gud, fordi du er fattig. Altså, der er ikke noget socialt program på den måde. Men det er klart, det har betydning. Hvis vi så prøver at snakke om det her med lovreligion og kristendommens opgør med lovreligionen, og hvis vi ligesom prøver at isolere det til protestantismen, så kan man jo tale om, at protestantismen så har befriet mennesket for kvælende lovreligion. Men er man så nødvendigvis blevet så meget friere, fordi protestantismen tildeler jo ikke mennesket nogen naturlige rettigheder, men tager faktisk afstand derfra. Så konger og fyrster, de var og er vel frie til at undertrykke mennesket, og det er vel for det enkelte menneske i virkeligheden underordnet, om man bliver undertrykt af kirken eller en despotisk konge? Altså den frihed, som kristendommen taler om, er jo en åndelig frihed. Altså det er derfor, at man jeg også siger, at der er ikke nogen, der er jo ikke nogen politisk program i det. Og hvis vi tager den her reformationen og tager Luther, så har han skrevet en bog, der hedder Et kristen menneskes frihed, og det begynder med to sætninger, som jo på en måde modsiger hinanden. Han siger for det første, at et kristen menneske er den frieste herre, og ingen undergivet. Og så siger han bagefter, at et kristen menneske er den mest ufrie træl, og alle undergivet. Og det er jo det, man kalder paradoks, men det er fordi, at for du er fri, du er frikendt for al din skyld og synd over for Gud. Men du er stadigvæk bundet til at skulle elske din næste. Der er det bud holder. Altså det du ikke, du er stadigvæk forpligtet til det. Så du er ikke fri på den måde, for du er fri for skyld, men du er ikke fri for ansvar. Så kan man så sige, ja, så har vi så, hvis du ser på den historiske udvikling, så er det jo rigtigt nok, at så får vi jo kongerne, som jo ovenikøbet får en styrket rolle netop med enevælde og så videre. Men man skal jo så lige huske på, hvad man så end kan mene om enevælden, så betød det jo alligevel, at det betød jo en sekularisering, fordi du jo så sagde, at det var ikke kirken, der skulle, du skulle ikke have et eller andet noget i retning af teokrati, som paven faktisk havde ambitioner om på et tidspunkt i middelalderen. Det bliver afvist og siger, at kongen tager sig af det, og kirken tager sig af det. Så har du så den politiske diskussion, hvordan skal landet regeres? Og der har kristendommen ikke nogen opskrift, der siger, at vi skal have et liberalt demokrati. Det har det ikke. Kan man ikke sige, at du selv lidt inde på det, at kristendom i virkeligheden styrker de her, altså med enevælden, altså der er tanken om, at det er i virkeligheden Guds orden, at der er en som kongen, som forvalter det her på jorden, og det er i virkeligheden Guds orden. For det er vel også både Paulus og Luthers lærer ikke at sætte sig op mod konger og fyrster. De snakker om at give kejseren sit, de snakker ikke om at give folket eller individet sit. Og da bønderne for eksempel i Tyskland gjorde oprør i 1524, så Luthers besked til fyrsterne, det var, at de skulle slås ned som hunde. Ja, men det er en længere kompliceret forklaring. For det første så, hvis vi tager bondeoprøret først, hvor Luther som rigtig nok sagde de der meget hårde ord, så skal man jo huske, at grunden til, at han reagerede så voldsomt, det var, at de gik krig mod herremændene i Guds navn, i evangeliets navn, og så sagde, det må du aldrig gøre. Det er mest ugudeligt. Korstogene afviste han også. Han ville heller ikke føre krig mod tyrken, altså det var jo mod muslimerne, datidens trussel, i Guds navn. Det skulle de kristne ikke gøre. Det skulle de overlade til kejseren, og så skulle de jo støtte det. Men man må ikke slå ihjel i Guds navn. Og derfor så sagde han, når de gør det, jamen, så er det ikke min opgave, men så er det fyrstens opgave at slå dem ned. Og det er hårdt, men det synes jeg var en meget fin pointe i virkeligheden. Men altså at sige, at det værste dæmoni, du kan forestille dig, det er netop, at du begynder at udføre politik i Guds navn. Så kan du så sige, jamen, hvordan er udviklingen efter reformationen? Den første reformationskong, vi har i Danmark, er Frederik den Første, som havde lidt mærkeligt, at han havde sådan et tvetydigt forhold til reformationen af nogle politiske grunde. Men han sagde en ting, som er enormt vigtig. Han sagde på et tidspunkt, hvor man blev opfordret til at forbyde lutherdom, så sagde han, at kongen er dommer over liv og gods, men han er ikke dommer over sjælene. For hvad man tror, det står man til ansvar for, over for den allersom mægtigste Gud i himlen, sagde han. Og det er den kristne, det er den kristne fyrste, der taler der. Han siger, jamen altså, jeg skal holde lov og orden i landet, men jeg skal ikke blande mig i, hvad folk tænker og tror, for der står de til ansvar over for Gud. Det er efter mig at se, det synes jeg er meget fornemt og meget rigtigt. Så kan vi så sige, jamen, den holdt ikke hele vejen. Hvis vi ser op i 1600-tallet, så, og du får på et tidspunkt, så får du tvangsdåb. Ja. Der er nogen, der taler om tvangsdåb, fordi du har en konge, der vil have styr på sine undersåtter. Og så derfor så er det klart, at det er jo ikke sådan, at det er bare paradis på jorden, da reformationen kommer, for der er masser af modstridende interesser. Men efter reformationen i Danmark, så har der jo faktisk været en bølge af ortodoks protestantisme. Vi fik en kansler i Christian Friis, som var stærkt troende lutheraner, og vi havde en biskop som i Hans Poulsen Resen, som i 100 års jubilæet for reformationen i Tyskland, der indførte man trolddomsforordningen, som medførte, at en masse kvinder blev brændt på bålet. Man indførte en række andre forordninger, som omkring sædelighed blandt andet. Danske historikere snakker om, at der foregik en social disciplinering. Christian Friis talte om, at man skulle indføre Luthers rene og rette tro. Men peger de her erfaringer ikke på, at protestantismen, ligesom andre religioner, indeholder en kim af noget totalitært, og at menneskets frihed i virkeligheden kræver anerkendelsen af og respekt for en række ukrænkelige rettigheder, som mennesket har alene ved at være født som menneske? Jamen, der er to ting i det. For det første sådan den historiske diskussion, og så er der diskussionen om de medfødte rettigheder. Og vi kan begynde med den historiske. Altså, det er jo rigtigt nok, at 1600-tallets kristendom, det er for mig at se bunden, det er et lavpunkt i den protestantiske kirkes historie i Danmark. Fordi du får jo også du får det, der hedder den lutherske ortodoksi, som ikke er spor luthersk. Som faktisk er et opgør med Luther. Man går tilbage til Aristoteles, man går tilbage til skolastikken, og man laver bygger systemer, og så kalder man det luthersk. Men mente jo selv, at det var et opgør med... Så. Det er rigtigt, ja. men det er klart, det mener jeg så er misforståelse. Og så falder det sammen med en periode, hvor du får enevælden, og du får en stat, der skal have styr på sine borgere, og så bruger du kirken. Men så prøv at lægge mærke til en ting. Altså, jeg siger jo ikke, at kirken er perfekt. Bestemt ikke, fordi den har gået mange forkerte veje. Men kritikken af det der, hvor kommer den fra, da den kommer? Den kommer i høj grad fra en luthersk præst, nemlig Grundtvig. Han tager hele opgøret med den lutherske ortodoksi, kæmpe opgør, og siger, at det er forkert. Og han siger, og det er lutherske præster, eller det er grundtvigske, men de er jo så også lutherske præster, som siger, at vi vil ikke have tvangsdåb. Det er helt forkert. Der skal frihed i de åndelige ting. Så du kan sige, det er jo klart, der er jo et opgør i kirken, og misforståelserne regerer, og det er jo det, der er frihedens bagside, ikke? At folk har også frihed til at misforstå sig selv og gå magtens ærne. Det er der helt klart ingen tvivl om, at den gjorde. Jeg vil så sige, der er, jeg vil ikke kalde den det for, at du får aldrig den rigtige lovreligiositet. Du har jo aldrig haft en sharia i Danmark. Du har aldrig haft sådan, fordi, og det er så det, når du går tilbage til kilderne, så kan du kan jo ikke stå op i Nyt Testament og sige, jamen sådan skal jeg regere Danmark, så skal jeg gøre sådan, og så skal jeg gøre sådan, så skal jeg gøre sådan. Men det er jo klart, religiøst motiveret, at man blandt andet begynder at brænde kvinder af, ikke? Altså, hekseprocesserne mener jeg ikke, at du kan stille op på den måde, fordi det er meget, meget kompliceret årsagerne til hekseprocesserne, som jo var, så vidt jeg ved, begynder i 100-årskrigene, og som jo også skyldes almindelig angst og frygt. Men det er klart, at kirken er der med en del af det. Og kirken har jo også været under indflydelse fra tiden. Men der er også, igen, og det synes jeg nemlig er det, der er interessant, altså fordi kirken, altså fordi kristendommen har det grundlag, det har, så er der grænser for, hvad du kan snyde, hvor meget du kan misforstå det, fordi kritikken af hekseprocesserne kommer også fra præster. Det kommer fra en tysk præst, en af dem, der kritiserede det, var en tysk præst, der læste Jobs bog. Fordi spørgsmålet om hekseprocesserne er, hvor kommer det onde fra? Kommer det fra nogle hekse? Ikke? Men så siger han, nej, det kunne jo også være, at det kom fra Gud selv, og det er noget, han sender til os, ligesom han gjorde til Job, for at prøve os. Og der vil jeg sige, kritikken af det kommer også indefra. Og jeg, den bog, jeg har læst om hekseprocesser, er en bog fra 1700-tallet af en præst i Ribe. Så det er klart, at der er nogle selvopgør i kirken. Men fordi kristendoms kilder er, som de er, så kommer det opgør indefra. Og reformationen er jo lige præcis det samme. Ikke? Altså reformationen opfinder jo ikke en protestantisme. Det går tilbage til kilderne. Og det bølger frem og tilbage, og der er den der dynamik i kristendom, fordi kilderne er, som de er. Ikke? Altså, du siger så, at det er i 1600-tallet, den lutherske ortodoksi, det var en misforståelse, men dine modstandere, de vil jo sige, at det er dig, der er misforstået. Er læren ikke af det her, at man simpelthen bliver nødt til at have de her medfødte rettigheder, fordi at at man kan se, hvor omkostningsfuldt det er for det enkelte menneske med de her misforståelser, eller hvis ikke alt det, hvor kirken bliver autoritær? Der er to ting med de naturlige rettigheder. For det første, det filosofiske spørgsmål, hvor har du dem fra? Og hvem har givet dem? Og det andet er de nogen garanti? Og det mener jeg ikke, de er. Du havde også naturlige rettigheder under den franske revolution, men det forhindrede jo ikke folk i at blive henrettet i 1000-tallet, eller meget nu var jeg. Så jeg mener, hvis du vil bruge magt, så kan du altid undertrykke nogle rettigheder. Som, hvor kommer de fra? Det kan vi så diskutere. Hvor kommer? Jeg har da ikke, når mit barn bliver født, så har det da et behov for en masse ting. Men det har da ikke ret til noget. Altså, det mener jeg simpelthen filosofisk ikke giver mening at sige, at jeg har ret. Rettighederne, frihedsrettighederne, som vi har fået i vores vestlige del af verden, det er jo noget, vi har kæmpet for. Det er jo ikke en ret, vi har fået foræret, det er jo en ret, vi har taget os. Så jeg mener, det er ikke nogen garanti for noget som helst at sige, at påberåbe sig dem. Og det har vi også set. Altså du kan se, jeg mener, så vidt jeg ved, havde man også menneskerettigheder og naturlige rettigheder i Sovjetunionen. Stalin havde også menneskerettighedsdokumenter. Det var jo ikke garanti for noget som helst. For det andet, at det der med at være født med noget, det er min ret, altså at man er født med den, det giver en forskruet forhold til tilværelsen, fordi et nyfødt barn, altså jeg mener, at børnerettigheder er forfærdelige, er helt totalt misforstået. Børn har ret til alt muligt. Men ret og pligt hænger sammen, og det vil sige, rettigheder er ikke noget man får. Du kan få det tildelt af staten, ikke også? Altså, men så er det noget helt andet, så er det noget. Nu taler du mere også om positive rettigheder. Altså, er det så også en afstandtagen for eksempel fra den amerikanske revolution? Mener du også, at de rettigheder, man snakker om her, altså nogle helt klassiske negative rettigheder? Altså, jeg mener, begrundelsen er forkert. Jeg mener, det, altså, jeg er selvfølgelig tilhænger af frihedsrettighederne, men jeg mener, det er forkert at mene, altså den filosofiske begrundelse at sige, at alle er født med det, det mener jeg er forkert. Og jeg kan på en måde bedre lide den engelske udvikling af frihedsrettighederne, som jo var en gradvis udvikling. Altså hvor du får, de er faktisk dem, der er meget tidlige med, for eksempel med ytringsfriheden, den er meget tidlig. Og det er jo ikke sådan noget, at du kan sige, dum, de kommer sendt ned fra himlen, men de kommer langsomt, fordi du har en kamp, og som så resulterer i, at du så får en parlamentarisme, og du får en sikring af de her grundrettigheder. Men altså, jeg synes da også, at jeg er glad for, at vi har, at Amerika har kæmpet for det, men jeg mener også, at deres det forkerte begrundelse også kan føre til nogle forfærdelige misforståelser, fordi måske også en idé om, at du bare kan importere demokrati til resten af verden, og så vil folk vågne op en morgen, og så vil de være demokrater. Altså, måske er det derfor, det går helt galt i Irak, fordi de tror, at de også vil være ligesom amerikanerne. Det kunne være de ej. Hvis de får demokrati, så vil de blive måske islamister. At de, altså, så derfor så har de den der tro på, at man er født med frihed, med rettigheder, den fører dem bare på afvej, i stedet for at indse, at det er noget, som man skal, man kæmper for, men man er ikke født med. Man er heller ikke født med pligter, man er bare født. Og så siger kristendommen, ja, du er født, fordi, og så står du ansvar for vores herre, men du er ikke. Og det er jo en form for sekulariseret kristendom, der er på færre i den amerikanske uafhængighedserklæring, vil jeg mene. Der er jo afgrundsdyb forskel på den amerikanske uafhængighedserklæring og så hvad der skete i 1600-tallet med den ortodokse lutherske lærer. Det er vel totalt i modstrid med hinanden, ikke? Der var jo også, jeg vil lige sige, at den ortodoxe, nu skal vi lige passe lidt på, altså der var dumme, ubehagelige ting ved den lutherske ortodoxe kirke i 1600-tallet, der var også ret fantastiske ting, blandt andet har vi en ret fantastisk salmedikter, der hedder Kingo osv. Men det, som jeg synes er påfaldende ved den amerikanske uafhængighedserklæring, det er nemlig, at alt det, de siger, er rigtigt. De har bare lige glemt, hvor herre. Altså, at du er født. Men, at du har nogle rettigheder, men hvem har givet dig dem, og hvor står du til ansvar? Jamen, det er ikke med. Og hvis du ser på den amerikanske udvikling, så er det jo også, det er jo protestanter, som så lige bliver påvirket af oplysningstid, og så laver en lille krølle. Og så mener jeg, at de kommer ud i noget brøv, og jeg tror heller ikke, altså der er jo også en historisk inkonsekvens i det, fordi på den ene side siger de, at alle er født med de her rettigheder, på den anden side så bliver holdt i slaveriet. Ja. Så derfor så er det store ord, og hvor meget realitet er der i det, ikke? Men for en ikke-protestant, så forekommer forestillingen om frihedens kristne fundament vel lige så abstrakt og konstrueret, som de naturlige rettigheder forekommer for dig. Jeg mener faktisk, at det er ret vigtigt at prøve at se på det historiske. Og jeg er selv meget inspireret af ham, der hedder Kai Sjölander, som er filosof og har skrevet om det, som har sammenlignet, hvad siger, hvorfor udviklede Vesten sig, som den gjorde. Og han sammenligner med den islamiske osmanerrige, og han sammenligner med Kina. Og det første, man selvfølgelig skal gøre, det er at indse, at religion virkelig har betydning. Og det andet er så simpelthen at se, hvordan kan det være, at man fik den her meget store teknologiske udvikling i Vesten. Og der siger han, og det mener jeg også historisk holder vand, at det, der er det specielle for kristendommen, det er, at man af religiøse grunde sekulariserer. Så kan du så sige, så har du nogle tilbageslag på et tidspunkt, ikke? Og det er dem, du så hæfter dig ved. Men de holder jo ikke særlig længe, og det gør de jo blandt andet, fordi man ikke kan argumentere mod sit eget grundlag. Og derfor så bliver man indefra bekæmpet. Så du får en teknologisk udvikling, som man ikke får andre steder, f.eks. ikke i Osmanerriget, og f.eks. ikke i Kina, hvor du har nogle religiøse begrundelser for, at det må man ikke. Jeg kunne godt tænke mig at vende lidt tilbage og snakke lidt mere om frihed og lighed. Vi har snakket om, at kristendommen kan være med til at skabe en særlig lighedskultur, fordi at alle bliver stillet lige over for Gud, og der ikke skal være medierende lovkomplekser, eller i protestantismen der heller ikke medierende præsteskaber imellem. Hvis man vil, så kunne man sige, at den her lighed kunne føre tanken hen over på lighedstanken i det borgerlige samfund. Vil du mene, at der implicit i lighedstanken ligger respekten for individet og friheden, som man ser i det borgerlige samfund? Altså i den kristne tanke? Ja, altså at det ikke er tilfældigt, at det her frihedsrettighederne er opstået. Jamen altså, du kan sige, i vikingetiden, der sendte man altså sine, hvis man fik et barn, som var åndssvagt eller vandskab, så sendte man det faktisk ud til ulven. Det gjorde man. Fordi det gad man da ikke gemme på, for hvad var det værd? Og det holder man jo op med, altså, netop fordi man siger, at det værd skabning har en evighedsværdi. Så der kan du sige, du får individets værdi i sig selv, der dukker op der. Ja, men selvfølgelig må jeg selvfølgelig understrege, at det er en værdi, som den får af Gud. Det er jo ikke en naturlig ret. Nej. Men du kan sige, at der er ikke noget problem i at udarbejde. Der er ikke nogen religiøse barriere mod at udarbejde frihedsrettigheder. Det er der ikke. Og du kan sige, at netop fordi der er den her lighed for vor Herre, så har du potentialet til det. Og det bliver så udfordret på et tidspunkt. På den måde mener jeg ikke, det er tilfældigt. Og jeg mener i hvert fald, at du kan sammenligne det med andre religioner og sige, hvordan det var meget, meget vanskeligt. Altså det var meget vanskeligt, at det har været historisk umuligt i den muslimske verden. Ikke? Og det har det så ikke været. Det er klart, det er større problem, når du ligesom har et stort lovkompleks, der stiller sig i vejen. Men som er guddommeligt og ikke diskussion. Ja, præcis. Ja. Ikke? Men, altså, men hvis du ser på ligheden historisk set i det kristne samfund, så er det jo taget temmelig lang tid at nå frem til det, som vi har i dag, hvis vi så skal fremstille det som sige, det her, det er det frie samfund med de borgerlige frihedsrettigheder. Altså der er en helt lang række ting. Vi har snakket om slaveriet i forbindelse med den amerikanske revolution. Der er kvinders stilling, der har været hele imperialismen og den sådan, kristne korstogsånd, der har været i det. Hvordan kan man forklare, at det har taget så lang tid, hvis der har ligget en idé i kim? Jeg vil ikke sige, at der ligger en idé om borgerlige frihedsrettigheder, for det, som sagt, kristendom er ikke politisk. Men nej, men stadig med ligheden imellem mennesker på en eller anden måde. Jo, men det er selvfølgelig rigtigt, fordi hvad skal man passe på? Altså, ligheden er for Gud, det vil så sige, at der er ikke forskel på tigger og konge. Men det vil så sige, at det er ikke det samme som at sige, at tiggeren og kongen skal have lige meget, altså være politisk lige. Og det er jo så det, som alle socialister er blevet provokeret af i tidens løb af kristendommen, fordi, jamen altså, der er et sted, vi er lige, og det er overfor Gud, men ellers så kan vi ikke blive ombudt, at der er forskel på mennesker. Og der er ikke nogen indignation eller nogen opskrift på at lave om på det i kristendommen. Den stiller sig ikke imod, at man gør det, men der er heller ikke nogen indignation mod det. Det er klart. Men en ting er, at der er forskel på mennesker, og man kan ikke ligegøre mennesker som sådan. Men det er jo noget helt andet at have folk som slaver, eller at tvangskristne hedninger, eller sådan noget. Det er jo en helt anden ting. Altså, en ting er ligemageriet, som man måske ikke kan komme af med. Men der er jo stadig noget der at sige, Altså, folk er jo ikke født som slaver i den forstand. Det er jo gjort til slaver. Nej, nu ved jeg ikke rigtigt, altså nu Dan, i den vestlige verden, hvor meget slaver. Altså, vi havde trælle, ikke også, i vikingetiden her, hvis vi har vores egen bredde. Jo, der er jo hele det feudale, synes jeg, er samfundssystemet. Ej, det ikke, ikke som slaveri, som sådan, men... Nej, det vil jeg så sige. Altså, ja, vi skal tilbage i middelalderen og sige, at de var slaver, fordi de var under en lensherre. Det vil jeg meget kritisk overfor. Lille stavnsbåndet. Ja, der er stavnsbåndet. Jo, men altså, jeg vil da gerne sige en ting, altså, at det er jo ikke sådan, at det er kristendom skaber supermennesker, som ikke begår overgreb. Altså, det ligger jo også i kristendommen, men vi har et dogme, der hedder afsynsdogmet, og den får man da bekræftet i den grad gennem historien, der er også i den kristne verden. Altså, det er jo ikke sådan, at kristendom skaber gode mennesker, der ikke begår fejl. Men det, som er det specielle ved kristendom, det er, at du har den dynamik, så du kan ændre på det. Du får ikke det der statiske samfund. Men det er ikke sådan, altså... Så vil jeg så sige, nu har du enormt mange bolde i luften med hele vestens historie, så nu skal jeg lige koncentrere mig. Altså, korstoget, skal vi... Fordi det, synes jeg, er noget, som bliver meget misforstået på tiden. Korstogene var, jeg mener principielt med Luther, at det er ugudeligt at lave et korstog, at slå ihjel i Guds navn. Det må man ikke. Man må ikke tvangskristne. Mm. Du må ikke slå ihjel i Guds navn, du må ikke tvangsdøbe. Det er simpelthen forkasteligt. Men hvis vi sætter bort fra det principielle, så må man jo sige, at de havde den pointe i middelalderen, at der var en muslims aggression, der forhindrede pilgrim i at komme til Jerusalem. Stilfærdige, fromme mennesker, der ville vandre ind og knæle ved Jesu grav. Det måtte de ikke, fordi der kom en ny hersker. Muslimsk hersker. Mm. Det var det, der udløste det. Det var i virkeligheden et forsvarskrig, der var tale om fra vestens side. Så kan man så sige, jamen der blev så sandelig begået fejl fra vestlig side. Det er slet ikke det. Men altså... I korstogen ligger der bare en rivalisering mellem den muslimske og den kristne verden omkring, hvem der skal dominere Jerusalem og sådan noget. Men hvis du ser på hele imperialismens historie over for andre folkeslag, så har kristendommen jo også spillet en ledende rolle i legitimeringen af forholdet mellem den hvide mand og afrikanerne, for eksempel, altså hedningene. Hvad tænker du på? Fordi det er jeg ikke sikker på, jeg ved eller kender. Altså, jeg kender ikke nogen, der siger, at den hvide mand har stået nærmere. Altså, nærmere... Jo, men kristne og ikke-kristne, ikke? Altså, der kommer jo hurtigt en modstilling der. Jo, men altså, der har været missionærer, som selvfølgelig så det som deres opgave at udbrede evangeliet, ikke? Altså, det er rigtigt nok, og det gjorde de overalt i den imperialistiske verden, ikke? Det er rigtigt nok, altså... jeg synes måske, vi skal passe... Altså, jeg mener, altså, det er svært altså, at gennemskue imperialisme. Jeg er jo ikke tilhænger af den, men at se den som et eller andet, der er udslag af kirken, det mener jeg er helt forkert. Altså, at man har haft trang til at erobre lande og handelsinteresser og dit og dat, altså... Det er sådan, vi lever i en falden verden, ikke? En syndig verden, hvor der er magtinteresser, og det... Men man har jo også set det som en pligt at udbrede kristendom med Sverige. Jamen, det var nok ikke, det var begrundelsen for imperialismen, det var ikke at udbrede kristendom, det var at hvis vi tager England for eksempel, det var der meget interesseret i at dominere og sørge, altså få handelsinteresser og blive meget store. Ja, det er klart, det er klart. Kristendommen spiller hele tiden en rolle i legitimeringen. Altså det er det, jeg mener, ret evident. Altså. Men det er vel også, hvis der i kristendommen ligger en tanke om lighed, så er det vel i åbenbar modstrid dermed, at man tager sig andre lande og bemægtiger sig deres naturressourcer og påfører dem ens egen lov og gør dem til undermennesker i mange tilfælde i eget land. Det er vel svært at forene med lighedstanken. Lighedstanken, så må jeg jo også præcisere, at lighedstanken er ligheden over for Gud. Ja, men det har ikke noget at gøre med, at du ikke må... Hvis vi siger, at der er ligesom en sammenhæng mellem den lighedstanke og lighedstanken i de borgerlige Jamen, jeg mener ikke, der er en direkte sammenhæng. Altså, så er det bare en misforståelse, fordi altså, det er jo ikke sådan, at det er som sagt, der er ikke nogen... Der, altså, i den vestlige verden, der må man argumentere for, hvorfor man gør, som man gør. Man kan ikke bare sige, det må du ikke, altså... Du må ikke føre den krig, fordi den er ukristelig. Ja, det kan man ikke sige. Altså, det eneste ukristelige krig, der virkelig findes, det er den, hvor man går i krig i Guds navn. Og det har man jo da også gjort i tiden, kirkens historie, for som kirken har jo også... Altså, kirken har jo ikke gået den lige vej. Den har jo været på alle mulige vildspor, det er slet ikke det. Men det er ikke sådan, at man ikke må... Altså, at erobring af andre lande i sig selv, eller altså... hele det der meget, meget, som jo er meget kompliceret, hvis man går ind i de enkelte diskussioner, hvornår er det en erobringskrig, hvornår er det en forsvarskrig, hvornår er det dit, og hvornår er det dat, hvornår er det legitimt, og hvornår er det ikke legitimt. Der kan du ikke slå op i det systemet og sige, sådan skal du kæmpe din krig. Det kan du ikke. Mm. Der er du netop i det værste i samfundet overladt til at diskutere det. Vi tager fat i Martin Luther, nu er vi sådan lidt før snakket om hans holdning til bondeoprøret. I 1542 skrev han det her famøse skrift om jøderne og deres løgne, hvor han kom med nogle meget voldsomme anklager mod jøderne. Og det er jo endda i sådan en grad, så han i dag sandsynligvis ville havne i fængsel, hvis han skrev sådan noget. Hvis man lige skal parafrasere, så kaldte han jødernes skoler for satans rede, hvor der kun findes indbilskhed, løgn og modbydelighed. Og han sammenlignede jøderne med basilisker, hvis udseende er nok til at dræbe folk. Han skriver også, at de ikke kan løbe fra deres afstamning og deres omskæring. Og han opfordrer til, at man brænder deres synagoger af, og i øvrigt indfører en lang række lovgivning over for dem. Altså forholdsregler, der sådan set minder meget om Nürnberg-lovene i Tyskland i 30'erne. Det er ligefrem et udtryk for lighedstanken, eller måden at behandle næstekærlighed, der kommer til udtryk her. Jamen altså, to ting, som sagt. Igen, ligheden er for Gud. Det andet er, at næstekærligheden er din næste, det er ikke et politisk program. Det tredje er jødes diskussion hos Luther. Og jeg er jo ikke særlig lykkelig for de der citater, som jo er en halv side i et skrift, som er på 50 sider, vil jeg lige sige. Hvor han har det her hadefulde udfald mod jøderne, og så har han jo en teologisk diskussion om jøde. Altså, det er en temmelig lang passage, hvor han ligesom oplister deres problemer, og hvad man så skal gøre ved det. Der kommer ret konkrete, meget voldsomme opfordringer til fyrsterne. Men så vil jeg så bare sige, altså Luther er jo ikke en helgen for mig. Han har jo også begået fejl, og jeg synes, at det der er, det er klart, noget, men... som ikke, som jo, han har jo også sagt underlige ting om renten, for eksempel, ikke? Altså, han er jo ikke hævet over sin egen tid, og det jeg synes, jeg er helt forkert. Jeg vil bare lige sige en ting, som er meget vigtigt. Når du sammenligner med Nürnberg-lovene, at det er ikke ud fra racen, han argumenterer. Han snakker også om afstamning og omskæring og nogle ting. Jamen, altså. men det skal du huske, det som er så svært, når vi taler om jøder, det er jo, at det både er en religion og et folk. Og omskæring er jo religiøst. Mm. Ikke? Altså, det er jo ikke, at du er barn, altså som det var i Tyskland, at hvis du bare var, uanset om du var jøde af overbevisning og omskåret, så alene det, du var barn af en jødisk far eller mor, du jøde, fordi det var en biologisk definition. Det er vel underordnet præcis, hvor man sætter grænsen. Og altså, det synes jeg er meget, meget vigtigt. Fordi ellers så siger du, at det er det er jo faktisk det er jo Hitlers tankegang, fordi Hitler misbrugte jo Luther og sagde, jamen, han sagde det samme. Han sagde, at samme øjeblik, de er jøder, og jødisk afstamning, så skal de udelukkes ud med, men altså ikke fordi jeg tilhænger det Luther siger, men det gælder bare det om at forstå, at det han tager om, det er den agiterende, missionerende jøde som teologisk eller religiøst. Ja, snakker også bare om den jøde, der lever af åger, som man kalder det, ikke? Ja. Altså, det er jo en helt normal antisemitisk ikke antisemitisme, og det er meget vigtigt, fordi det ikke er biologisk. Antisemitismen siger, at bare det, du stammer fra en jøde, gør dig til jøde. Det her, det er jøden som religion. Ikke fordi jeg, som sagt, jeg vil ikke sige det mere. Jeg synes, det er en meget teoretisk forskel, du stiller op der. Altså, den er helt afgørende, fordi... Det synes jeg ikke, det er. Altså, jeg kan ikke se, at det skulle spille nogen store rolle. Men kære venne, altså, det var da lige præcis det, som var Hitlers argumentation. At du bedste... Altså, hvis bare du havde en mor eller en far... eller en bedstemor eller en bedstefar, der var jøde, så var du jøde. Jo, men hos Luther er det, hvis du praktiserer en jøde, så er du, altså det er jo ikke vigtigt. Altså, jo, for noget andet er så... Spørgsmålet, du har tænkt dig at gøre ved dem. Altså, det der, ja, det er det rigtigt nok, men der er for det første det ved det, at han ikke taler om, at det er altså jødefolket som sådan. Det er et skænderi med en anden religion. Og jeg synes også, at det er forkert, det han gør, og det her tilhænger af, men det er bare vigtigt, at man skal ændre det, så du ikke siger, at det er antisemitisme, og at det er samme som Hitler. Og så, fordi så har du lige præcis begået den misforståelse, som Hitler selv gjorde, og har forsøgt at forføre det tyske folk til at begå. Og da det kom, jamen, altså, op i Tyskland med Arierparagrafferne, der var det jo lige præcis lutherske teologer, der argumenterede mod det teologiske, og sagde, jamen altså, jøder er altså det er jo stort set den samme lukning. Er der ikke forskel på, så derfor kan du ikke, du kan ikke vi må afvise det, fordi der skal være lighed for loven, og jøde er du samme øjeblik, du er troende jøde, men du er det ikke som en biologisk bestemmelse. Men så der er heller ikke lighed for loven, hvis du laver en særlig lovgivning for en særlig religion, om du så definerer den racemæssigt eller ej. Nej, det er klart, det der det er ikke lighed for loven. Nej. Det bliver da fuldstændig ret i. Altså. Men det vil jeg heller ikke påstå, at det er det, han argumenterer for. Det er jeg da godt klar over. Men og jeg vil heller ikke, altså sagt, men det er bare sådan, at når du siger det der, så er det jo ikke sådan, at så skal alle protestanter følge ham i det. Altså sådan er det jo ikke. Altså han er jo ikke en... Han foreslår, at fyrsterne laver de her foranstaltninger over jøder, fordi de er farlige. Man kan sige, men altså, hvad er ligesom kriterierne for at afvise den ting ved den side ved Luther, mens man tager andre ting ind? Altså. Jamen det er da et spørgsmål om, at du sætter dig ned og læser ham og ser, hvad er det væsentlige og hvad er det mindre væsentlige. Ikke? For eksempel, altså, en mand af barnets tid, han siger noget om renter, altså, som i den grad er tidsborgent. Og så er det, altså, det er helt afgørende, at han jo også selv godt kender sin egen begrænsning. Han var jo selv modstander af, at man skulle kalde lutherdommen for lutherdom. Hvem er jeg? Jeg er bare en ormesæk, sagde han. Ikke? Jeg peger hen på Kristus. Så selvfølgelig skal du læse hans skrifter, som du læser hver anden menneskes skrifter. Og så skal du finde det, der er væsentligt. Det gør man jo sådan set altid, når man læser noget. Men man tager jo ikke, medmindre det er Koranen. Så har man jo ikke den eneste bogstav og siger, at det er gældende for mig, at det er gældende lov, uanset hvad jeg synes om det. Det er den diskussion. Nej, men der ligger nogle kriterier for, hvordan du udvælger dem. Ikke? Hvordan finder man dem? Altså dem tilpasser man jo så til nogle, måske til nogle andre idéer, man gerne vil have passer bedre. Ikke? Jo, altså, hvis du tager Luther og jødespørgsmål, så skal du også have hans første skrift med, ikke? Som er enormt liberalt over for jøderne. Ikke? Og så skriver han det der i raseri på sine gamle dage. Ikke? Altså, og det, jamen, det gør, altså, du, altså, jeg ved ikke, om du har læst det første skrift. Jeg har ikke læst alt det, du har skrevet. Nej, fordi jeg er måske også lidt træt af altid at skulle høre om de der halvanden side, han har skrevet. Ikke? Fordi jeg synes nok, at det er noget dummeste, han har skrevet, og det mindst interessante. Det bliver det jo ikke taget, fordi at Luther lige præcis har skrevet det, og alle kristne skal opfatte Luther som en fejlfri person, men det er jo taget det et udtryk for, hvad kristendommen nemt også kan være, og har været også igennem historien. Og det jeg gerne vil frem til, det er, hvorfor er det, der går så lang tid, før vi ligesom kommer frem til, at det ikke er den måde, vi skal forstå kristendommen på? Jamen det, som sagt, altså, det er klart, at der må jeg jo skuffe dig med, at kristendommen ikke har et politisk program. Og det er klart, at Luthers fyrstetanke er jo, at fyrsten skal jo også støtte kristendommen, ikke? Og det er jo selvfølgelig derfor, at han kommer med de der vilde forslag. Han skal lægge mærke til, at han siger jo ikke, at de skal slås ihjel. Det synes jeg ikke, fordi jeg synes, men vi skal dog lige have styr på nuancerne. Nej, det kan jeg ikke. Men han frygtede jo, altså det som han var hans opgør, det var lovreligionen. Og han frygtede den jødiske lovreligion. Og han åbenbart set den som en meget stor trussel i sin tid, og derfor så foreslår han det her. Og det han er ja, og ligesom han meget brutalt og foreslår at fyrsterne skal slå ned på bønderne, og på den måde er han jo har barnet sin tid og tidsbegrænset, og det men jeg synes bare det er meget vigtigt, at selvom han er barnet sin tid, så er det alligevel ham, der netop slår fast, at du ikke kan altså, tager opgøret dels med den teokratiske tendens i pavekirken, dels tager opgøret med korstogstanken. Så når du får en meget væsentlig kim til sekularisering med reformationen. Vi har snakket lidt tidligere om den kristne socialisme som udgangspunkt, eller som du siger, misforstår lighedstanken, når man tager udgangspunkt i f.eks. fællesskabet mellem Jesu disciple og de øvrige negative ting, han har at sige om krammer og købmænd, giver en rigmand det råd, at han skal sælge sine ting, og så får han en skat i himlen i stedet for. Altså du kan sige, det som man har brugt især, det er jo faktisk bjergprægten. Ja. Og så det der med nåleøjet, men det er lettere for en rig at komme igennem. Kommer i himlen, end det er for en kamel, der kommer gennem et nåleøje. Og historien, som du nævnte med den rige mand, ikke, der går bedrøvet bort. Hvordan skal jeg komme i himlen? Du skal gå hen og sælge alle dine ting. Ikke? Og så går han bedrøvet bort, for han var meget rig. Og det kan man da godt forstå. Men altså, jamen, det som er misforståelsen med bjergprædiken, det er, at hvis man skal virkelig læse det meget omhyggeligt. Altså, for man skal huske, det er ikke bare et spørgsmål om, at du skal sælge alle dine ting. Du skal ikke kun vende din anden kind til. Du må heller ikke tænke ondt om din bror, så er du også dømt. Mm. Den er så hård, den bjergprædiken. Ja. Så hvis man skulle indrette samfundet lidt sådan, så ville det blive så forfærdeligt. Så der ville jo ikke være nogen, der kunne gå fri. Så derfor, det plejer jeg at sige, når vi siger, I bjergprædiken var ret, I bare vil gå indrette samfundet, for det ville blive et helvede. Og det er det, som er sådan, som jeg udlægger bjergprædiken, som jeg også mener, der er meget, meget godt belæg for at gøre, det er at sige, jamen det, som Jesus siger, det er, at han strammer den lov, som de kendte fra det gamle testamente, altså de tippede, og siger, ja, I har hørt sagt til de gamle, men jeg siger jer, det er endnu strengere, fordi, og dermed så siger han, der er ikke nogen af jer, der kan overholde den, der er ikke nogen af jer, der er syndfri, I alle sammen skyldige, I alle sammen syndere. Mm-hmm. I alle sammen brug for Guds tilgivelse. Så det, som bjergprædikenen har som funktion, det er nemlig at vise, at der ikke er nogen retfærdige. Og det siger Jesus, fordi han kæmper jo netop med fariserne, der siger, at vi kan hele loven uden ad, og vi kan det hele, og vi er klar, vi overholder alle paragrafferne. Ja, men hvordan ser det ud i jeres hjerte? Loven er virkelig, at vi skylder Gud alt, ikke kun en ydre overholdelse af loven. Så det er... Det er en kraftig skærpelse, virkelig. Det er en meget kraftig skærpelse, og det, som det er meget, meget interessant, fordi de første har nemlig læst det på bjergprædiken, og siger, som sagt, det er så yndigt, det er yndigt. Det er helt forfærdeligt, og det virkelig kunne blive fængslerne ville blive fyldt til randen, hvis vi skulle lovgive ud fra den. Og det har man jo, altså nogle gange, man har jo prøvet det, ikke også? Altså, også og det er klart, det ligger jo også, altså den misforståelse ligger også i kristendom. Der ligger jo også, en misforstået kristendom kan være noget af det mest uhyggelige, der findes. For eksempel Calvins teokrati, han lavede jo en gudsstat. Ja, i Genève. Det er noget af det mest uhyggelige, altså, hvis man læser om det. Så en misforstået kristendom kan være meget, meget, meget ubehagelig. Men hvordan undgår man så den misforståelse? Fordi altså, når man læser mange ting, eller man kan læse mange ting ud af det, og så man siger, heldigvis er det ikke Guds ord i sig selv, man skal fortolkes i en vis forstand. Der er mange ting, der kan lede hen på at tanken om at fuldstændig kontrollere folks samvittighed i virkeligheden. Ikke? Så siger, en ting er, at du ikke må bedrive hår, men du må ikke engang tænke på at bedrive hår. Ja, præcis. Så synes jeg, at man skal, det er ret vigtigt, at du læser den i sammenhæng, fordi jeg synes, den er ret klar, og sådan har man jo heller ikke gjort. Altså, du har jo ikke indrettet de kristne samfund på den måde. Altså, det kan du jo heller ikke. Altså, du kan jo ikke, du kan jo ikke indrette samfundet på den måde. Hvis vi tænker på den første rigtig kristne lovknudning, vi får i middelalderen i Danmark, altså Jyske Lov, ikke, som er skrevet, hvor foretagende formodentlig er skrevet en kristen biskop. Men der skriver han jo så, at lov skal man bygge, men ville hver mand nøjes med sit eget, der var der ingen lov nødig. Der synes jeg kan se en klar kapitalistisk der idé. Kan jeg se, altså. Der er bjergprædiken, altså jeg ved godt, at folk ikke kan nøjes med deres eget. Fordi der er ikke nogen, der går, altså vi er alle sammen, ingen af os er fejlfri. Mm. Derfor er der brug for en lov, ikke en lov, vi kan, en hellig lov, som er uden for diskussion, men en lov, der sørger for at holde synden nede, som man sagde. Holder synden nede og undgår at de store æder de små. Og der kan du sige, det er klart, at den lutherske tradition har man meget stået fast på det. Altså, og Luther har det her med de to regimenter, som han står meget på, hvor han så siger, jamen altså, hvis du vil indrette samfundet efter bjergprædiken, og lade løven og lammet gå side om side, jamen så vil det da bare ende med, at altså, ved det jo altså, hvordan det ender, ikke? Altså, så ender det jo med, at lammet bliver et af løven, ikke? Ja. Så derfor så må vi sige, at i vores jordiske verden, der bliver vi nødt til at lave nogle relative love med et relativt sigte, som ikke er fejlfri, og som er til diskussion, men som har en her meget vigtig funktion, at være, altså det er igen det konge, der siger, at jeg er dommer over gods og liv. Mm. Jeg skal prøve at holde styr på det her samfund. Jeg skal ikke skabe Guds rige, fordi det er ikke af denne verden. Men er det ikke så lidt mærkeligt et eller andet sted, at man, altså hvis man er så forsagende i det ekstreme bud i eksempel i bjergprædiken, at man så kan forene det her med sådan en almindelig borgerlig kapitalistisk kultur, hvor man ophober rigdom og bliver rig. Altså, jeg synes sådan set, at det er godt, at man kan, men hvordan? Nej, men det er netop fordi, at du overser radikaliteten af det, fordi det er så radikalt, at du indser, at det ideal kan du ikke leve op til. Så du må indstille dig på, at du skal leve på den her jord, altså være jorden tro. Altså, det er sådan et motto, som jo stammer fra Nietzsche, men som jo er i overensstemmelse med kristendom, fordi den indser, den har sådan en illusionsløs syn på mennesket, at du kan ikke skabe det perfekte. Og så du må der er ikke noget ondt i, at du tjener penge nødvendigvis. Men selvfølgelig, du står et ansvar for Vorherre med, hvad du gør med dine penge. Og vi har alle sammen brug for noget i Gud, ikke? Så det er ikke sådan, at du... Men det er jo ikke sådan, at... Det er jo heller ikke sådan, at den fattige, at den har nemmere ved at komme. Altså som sådan, fordi han er fattig, kommer nemmere gennem nåleøjet. Det skal man jo også lige huske. Det er jo ikke sådan, at det er en særlig stand at være fattig. Det er jo ikke, det er jo også en misforståelse. Så, det er sådan en forsagelse af jordisk gods. Nej, altså, det er altså som sagt en misforståelse. Det er en misudlægning af bjergbrikken. Og altså, der kan vi da også tage fat i Max Weber, hvis vi skulle tage fat i ham, ikke? Altså, som kan diskuteres, men som det jo da... altså, det har været en... Men du kan dokumentere, at i protestantismen har man netop levet i en kaldsbevidsthed, ikke? Du levede i et kald, uanset om du var spillemand, eller om du var bundemand, eller hvad det nu, bankmand, så var det et kald, du havde fået Gud, og du skulle, principielt var det lige gode alle sammen, og du skulle gøre det godt for næsten det, hvor du var. Men du skulle ikke prøve at realisere bjergbrikken, fordi det, som så meget nemt sker, hvis du gør det, det er, at du offrer jo din næste. Mm-hmm. Altså, hvis du for eksempel vender den anden kind til, når din kone bliver voldtaget, jamen, altså, så er du bare... Jamen altså, så det er jo den lovreligiøse misforståelse. Men det er vel det, han siger, man skal gøre, ikke? Altså. Men han siger det jo netop for at vise, at det kan du ikke. Han gør det for at afsløre dig som synder. Det er det, der er meningen med bjergbrik. Det er ikke meningen, at det skal være en din moralske ledetråd. Det er det ikke. Det er for at vise vores egen afmagt. Og hvis ikke du, og det er meget væsentligt, og det vil jeg så sige, det er sådan ret grundfæstet kristendom. Det er ikke noget, jeg sådan sidder og finder på. Nej, men altså, hvis nu snakker vi om Max Weber, altså hvis jeg lige skal opsummere for lytterne, så er han den tyske sociolog, som skriver den her bog om den protestantiske etik og kapitalismens ånd, og som viser, hvordan opvæksten af kapitalismen hænger sammen med protestantismen, og prøver at forklare, hvordan virkelig en meget moderne måde at se sociologien på, hvordan kultur og samfundsforhold hænger sammen i et dynamisk forhold. Og man må sige, at det har i hvert fald udviklet sig i det vestlige samfund. En evne til at kombinere troende kristendom med jordisk gods og ophobningen af den. Men det er jo ikke nødvendigvis en udvikling, der er givet, som sådan kan vi konkludere. Nej, det er klart, som sagt, der er ikke nogen politisk pakke. Nej. Der er forskellige potentialer og skal vi sige, spire, der kan under forskellige forhold udvikle sig. Vi har snakket om lovreligion, vi har snakket om lighed, og jeg kunne godt tænke mig nu at dreje samtalen lidt over på det gamle Grækenland, Rom, og også om oplysningstiden, hele tiden selvfølgelig med friheden som det centrale. For i det gamle Grækenland, der 200 år før Jesu fødsel, der havde vi jo flere store filosofer, blandt andet Aristoteles, som snakkede om demokrati og havde nogle ret sofistikerede opfattelser af demokrati, som ingen tilhænger af det liberale demokrati i virkeligheden selv i dag kan være uenige i. Når man så sammenligner med netop med Jesus bjergtale, som vi har snakket om, så handler den jo netop ikke om hvordan man skal indrette et liberalt demokrati. Er der så ikke en meget mere direkte linje fra Aristoteles end fra Jesus og frem til det liberale demokrati? Jo, det er muligt, men altså nu er Jesus jo ikke stifter af en politisk parti. Nej. Altså han har aldrig haft ambitioner om at lave et liberalt demokrati. Men altså hans rige var ikke denne verden. Så du har da ret i at det er klart, at det er jo ikke tilfældigt, at demokrati kommer, har vi hentet det ord fra Grækenland. Så der er da helt klart en inspiration derfra. Men altså, bjergbrikken, det bliver jeg så nødt til at sige igen og igen og igen, at man må ikke misforstå som et politisk program. Så Hvis du gør det, så kan du sige, jamen, så kan du ikke have hverken kapitalisme eller et liberalt demokrati, for så er det ukristeligt. Men det er også en misforståelse, og det har man jo også godt vidst historisk. Men det er vel lige meget, hvor i det nye testamente, så finder du ikke noget, som i lige så høj grad peger frem mod det liberale demokrati, som de tanker, som Aristoteles og andre grækere gjorde sig om, hvordan man indretter det gode samfund, at man har valg for andet, og man har en vis lighed for loven, og man har nogle retsstatsprincipper. Er det så ikke en meget mere direkte linje, som jeg sagde før? Jo, altså det er sikkert rigtigt, altså at den politiske del har man da helt klart fra Athen, men min pointe er bare, at den er ikke i modsætning til kristendommen. Altså kan du sige, den det er ikke sådan, at så derfor kan du godt sige, at når jeg siger kristendom, jeg vil ikke sige, måske er det også forkert at sige kristendom er frihedsreligion, forstået på en politisk, det er jo ikke en politisk frihedsreligion, det er en åndelig frihed. Men den er bare ikke, det er jo har ikke noget problem med det. Og så kan du så sige, så har kristendom det, som jeg ikke mener, det ateneiske demokrati havde, nemlig en netop den der lighed for guden. Altså, selvom de havde deres udmærkede og beundringsværdige demokrati, så var det, havde de jo også, slaver og så videre, ikke? Som jo ikke havde væk, altså, jamen... Og kvinder ikke, havde... Ja, nej, ja. Så, men ikke fordi, men det er da klart, altså, Aristoteles har jo gør sig nogle politiske overvejelser, og det gør Jesus Kristus ikke. Noget af det, som også er fundamentet i det vestlige frie samfund, det er vores retslige principper. Og mange af de retslige principper, som er bærende for retsstaten, de er udviklet i det gamle Rom, og det er jo altså også før kristendommen. Så her er der vel også noget, der peger på, at der er nogle af de væsentlige bærende elementer i vores civilisation, som stammer før kristendommen. Jamen altså, den vestlige civilisation opfatter jeg som en naturligvis syntesen af altså, den antikke verden og kristendommen. Og så kan man så overveje, hvad var der sket, altså det er den overvejelse, jeg har gjort mig. Hvad var der sket, hvis den antikke verden ikke havde mødt kristendom? Og der vil jeg med andre sige, jamen den var gået i stå. Der er en dynamik i kristendom, som jeg har prøvet at skitsere, forstået på den måde, at du har denne her, teologiske sekularisering. Og så har du den her, at Guds rige ikke er i denne verden, og det er noget fremtidigt. Som giver noget dynamik, og selvfølgelig også har givet den åndelige ryggrad. Altså på et tidspunkt, hvor den antikke verden bryder sammen, så kommer kristendommen. Og så får den antikke verden jo faktisk, overlever jo også i, det er jo sådan et stort faktum, i lommerne, i forskellige, altså munkeklostrene, passer på den antikke arv delvis. Ikke? Så ja. Kristendommen er en syntese af Rom og Athen og Jerusalem, som man plejer at sige. Men Jerusalem er enormt vigtig. Og jeg mener, at i vores for tiden, der bliver det hele tiden overset. Fordi man har det er sådan noget mærkelig religion. Ikke? Men du kan jo godt, uanset hvad du så øvrigt mener om kristendom, prøve at indse, hvad den har, hvilket kulturelt afkast den har haft. Og der mener jeg, at i vores situation, som hvad enten vi kan lide det eller ej, kommer til at handle om et opgør med islam, fordi det er demokratisk, demografisk faktum, at islam vil få større betydning i Vesten og også her i Danmark. Altså der er det meget vigtigt, tror jeg, at vi bliver klar over, at kristendom er en del af den vestlige civilisation, og ikke altså en ven af den vestlige civilisation, og ikke en fjende. Den er stadigvæk en åndelig ryggrad for vores civilisation, og ikke bare noget, som er en anden forældet overtro. Hvis vi nu skal hoppe fra det gamle Grækenland og ret langt frem i tiden, frem til oplysningstiden, så er der i protestantismen, og især hvis man læser tideværv, så er der ret ofte nogle skarpe udfald mod oplysningstidens filosofer og tankegang. Og det er ikke kun mod de sådan radikale franske filosofer som Rousseau og Voltaire, men også mod de sådan mere pragmatiske angelsaksiske filosofer som for eksempel David Hume. Og der er sådan en afstandtagen fra at tanken om, at oplysningstiden skulle være grundlaget for vores nuværende frihed, og også vel et opgør med tanken om fornuften. Men det er vel ikke tilfældigt, at demokratiet opstod samtidig med den her epoke. Og altså, hvis vi går til Danmark, så er Danmarks grundlov fra 1849, og dens grundlovens fædre var jo de nationalliberale, og de var jo i høj grad inspireret af oplysningstidens tanker. Altså, hvis jeg skal tale for mig selv, og ikke på hele tidværets vegne, for det tør jeg ikke, så vil jeg sige, at oplysningstiden er jo mange stemmer. Ja. Men irrationalismen i den franske udgave især, der ligger der jo en overtro på fornuften, som ikke er spor fornuftig, efter min mening. For fornuften bliver jo altid skrevet stort, og fornuften havde sin egen gudinde under den franske revolution. Og der er det jo, at man så siger, at fornuften bliver fuldstændig ophøjet til noget sakralt. Det er ikke særlig fornuftigt, fordi hvis man har et lille smule realistisk syn på mennesket, så ved man godt, at mennesker ikke altid er fornuftige. Så derfor kan du ikke bare ophøje fornuften til at regere. Og derfor, og kritikken af oplysningstiden er jo så, at det er fornuften og dyden, der går amok, fordi man får en utopi om at skabe det fornuftige og dydige samfund. Og det er klart, det her taler jeg, tænker jeg selvfølgelig på den franske revolution. Mm. Men det vil ikke, det gør den engelske oplysningstid, og den vel, altså især ikke, den går vel, begår vel ikke den samme fejl? Nej, det er vel, altså nu, det der med den engelske oplysningstid, ved jeg meget lidt om, og jeg har ikke selv kritiseret den, men jeg går ud fra, at det er kritikken af de naturlige rettigheder. Ja, det er jo en vigtig del af det, blandt andet. Så det er jo kritikken af begrundelsen for at indføre frihedsrettighederne. Men det er da rigtigt, at der er der der kommer der en stor bølge og gode argumenter for at tildele frihedsrettighederne på det her tidspunkt. Og som jeg også synes er gode, eller som vi selvfølgelig må være glade for, kom. Men det er stadigvæk meget vigtigt at se på begrundelsen for, hvorfor skal vi have det. Og der synes jeg, at for eksempel begrebet frihedsrettigheder er meget bedre end menneskerettigheder, og jeg kan også godt meget bedre lide borgerrettigheder. Fordi så siger du, at i det her land, der har vi besluttet, at der skal vi have almindelig valgret. Og i det her land har vi besluttet, at der har vi magtens tredeling. Altså de to ting, som er konstitueret for det liberale demokrati. Men vi siger ikke, at alle mennesker skal per definition have det, og per definition vil have det, fordi det er de nu engang født med. Det ligesom bliver til næsten en ny religion, ikke? Men her opstår det vel så også faren for at man går over i en anden grøft, for eksempel, og som vi så med Luther i forhold til jøderne, fordi hvis du bare siger borgerrettighed, jamen så kan du sige, jamen det her, de her rettigheder, de her frihedsrettigheder, de gælder så for os, men andre kan vi i virkeligheden behandle, som vi vil. Jamen altså, det er jo en politisk diskussion om hvordan, hvem der skal have borgerrettigheder. Altså, fordi det er klart, borgerrettigheder, det er jo nogen, du får, fordi du er borger i det her samfund, statsborger i det her samfund. Men grundloven, en række af grundlovens af frihedsrettigheder, de gælder jo også for ikke danske statsborgere. Det er også, men det er jo ikke en, forskellen på den danske grundlov og for eksempel menneskerettighedserklæringen i den franske og den amerikanske revolution, det er jo, at vi siger, at det her, det gælder i Danmark, det gælder i hele verden. Og det synes jeg bare er meget sundt syn på det at sige, vi har besluttet, at sådan vil vi have det her i landet. Vi siger ikke, at alle mennesker, man laver ikke en politisk dokument og ikke et filosofisk dokument, det kan man sige. Og det synes jeg er meget godt og ædrueligt, fordi så bliver det ud i noget, som både jeg mener er, som simpelthen ikke er rigtigt. Jeg mener ikke, at alle mennesker er født med det der. Og at du kan bruge, altså du kan misbruge menneskerettigheden til at underkende de nationale demokratier, hvis du siger, at sådan skal det være, fordi mennesket er født sådan. I kan ikke selv bestemme. I kan ikke stemme om det. Altså man underløber jo i virkeligheden, altså parlamentarismen på den måde. Hvis sammenhængen mellem kristendom og det liberale demokrati er åbenlys, hvorfor skulle der så gå næsten 900 år fra vi blev kristne, til vi fik en grundlov med frihedsrettigheder? Og hvorfor skulle det gå 300 år fra reformationen? Til sammenligning gik der så altså under 100 år fra både den amerikanske og den franske revolution til grundlovens vedtagelse. Jamen der går heller ikke nogen direkte vej for mig selv. Det vil jeg ikke forstå, fordi det er ikke sådan, at kristendommen, det er politisk, som sagt. Men der er en, der er ikke noget til, kristendommen lægger ikke hindringer ud. Og den lægger ikke hindringer ud for et demokratisk samfund. Og så har den en dynamik, som, som hvis jeg valg, ikke nødvendigvis fører til demokrati, men som i hvert fald er enestående, hvis du laver et religionshistorisk sammenligning, vil jeg mene. Men jeg vil til enhver tid give ret i nej, altså det er jo ikke sådan, at jeg som kristen nødvendigvis må være tilhænger af liberal demokrati. Det kan jeg ikke påstå.